reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 maja, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Od 4 godzin komisja badająca zwrot warszawskich nieruchomości zajmuje się terenami na Powiślu. Wyższe wyroki dla rodziców Szymona z Będzina, którego ciało znaleziono w stawie. Komisja Europejska nie zdecydowała się na kary dla Gazpromu za jego monopolistyczne praktyki, m.in. w Polsce. Komisja weryfikacyjna bada sprawę przekazania przez miasto atrakcyjnych terenów zielonych na stołecznym Powiślu. Zespół przesłuchuje właśnie referenta z Urzędu Miasta, który pracował przy projekcie decyzji w sprawie ogrodu Jordanowskiego. Jego zeznania w prokuraturze krajowej śledzi Michał Fedusio. Powiedz, co o pracy urzędników w tej sprawie mówi świadek. Robert Przemysłowski mówił między innymi o aktywności Marka M., który nabył roszczenia do gruntu i chciał zbyć go następnie pod budowę apartamentowców deweloperowi. Potwierdził zeznania świadków z poprzednich rozpraw, że często Marek M. odwiedzał miejskich urzędników, pytając o decyzje dotyczące interesujących go postępowań. Mogło mu zależeć na czasie, bo składał zażalenia na tempo prac w sprawie wydawania decyzji zwrotowych, mówił referent z Urzędu Miasta. Biorąc pod uwagę, że były tam dwa zażalenia na bezczynność, raczej trzeba było jakoś rozstrzygnąć tą kwestię poprzez wydanie decyzji. Czy uznał pan to za naturalne, że jest taka forma, czy właśnie za niebywałe? Ciężko mi to teraz w tej chwili oceniać. No. Jest materiał zebrany, to brak jest przeciwwskazań. To już jest ewentualnie tylko uznanie osoby upoważnionej, która ma pełnomocnictwo od prezydenta. A komisja planuje przesłuchać dziś w sumie 4 świadków. Kolejnym ma być dawny burmistrz Śródmieścia Wojciech Bartelski, który zarządzał dzielnicą w momencie wydania decyzji zwrotowej działek przez miasto. Rozpocznie on składanie zeznań po zarządzonej przerwie do godziny 15. O czym mówił Michał Fedusio, dziękuję za informację. Wyższe kary dla rodziców Szymona z Będzina. Jego ciało pływało w stawie. Rodziców szukano 2 lata. Wyrok 15 lat więzienia usłyszał ojciec dziecka, 13 lat matka. Tak zdecydował sąd apelacyjny w Katowicach. Wyrok jest prawomocny. Sędzia Gwidon Jaworski uzasadniał go zaniechaniami, złą wolą osób sprawujących obowiązki rodzicielskie. Żyjemy w nowoczesnym kraju, gdzie jest szereg instytucji, które pomagają osobom niewydolnym, zastraszonym. To nie jest Afganistan, głęboka prowincja, tylko Polska XXI wieku. I gdyby oskarżona wolę taką wyraziła, to na pewno pomoc by otrzymała, a to w ocenie biegłych zapewne spowodowałoby, że Szymonkowi uda się uratować życie. Wcześniej ojciec dziecka usłyszał 12, a matka 10 lat więzienia. Szymon zmarł w 2010 roku po silnym ciosie w brzuch. Gazprom uniknie gigantycznych kar finansowych. Komisja Europejska zaakceptowała ugodę z rosyjskim monopolistą w sprawie nadużywania pozycji na rynku w Europie Środkowo-Wschodniej. Zapowiedź ugody skrytykowały wcześniej niektóre kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska oraz ich spółki energetyczne. Ugoda kończy antymonopolowe postępowanie prowadzone od jesieni 2011 roku, z którym część państw, w tym Polska, wiązała nadzieję i oczekiwała ukarania Gazpromu. W 2015 roku komisja formalnie zarzuciła rosyjskiemu monopoliście łamanie unijnych zasad konkurencji, stosowanie monopolistycznych praktyk w Europie Środkowo-Wschodniej i zawyżanie cen w tym regionie wedle własnego uznania. Mimo dowodów na takie postępowanie, w trakcie negocjacji z Gazpromem Komisja Europejska zaakceptowała propozycję ugody, bo rosyjski monopolista zadeklarował, że zmieni formuły cenowe. Nieoficjalne informacje sprzed kilku tygodni, że taka może być decyzja Brukseli, zostały skrytykowane przez część europejskich firm w naszym regionie. Argumentowały one, że ta ugoda nie zmusi Gazpromu do całkowitej zmiany działania. Wytykały też komisji, że była bardziej stanowcza w postępowaniach przeciwko amerykańskim firmom, takim jak Microsoft czy Google. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Wysoka temperatura, słoneczna pogoda i okres godowy. To wszystko wpływa na większą aktywność żmij zygzakowatych. Te jadowite gady mogą kąsić, gdy nieopatrznie je nadepniemy. Coraz częściej spotykamy je bliżej nas, przestrzega Paweł Kurzyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Zdarza się nawet na Lubelszczyźnie, że te żminie potrafią zająć przydomowe skalniaki, gdzie szczeliny między kamieniami stanowią dla nich schronienie, a trociny i kora stwarzają im znakomite warunki termiczne, także musimy być bardzo wyczuleni, a osoby, które skalniaki, oczka wodne mają na swoich podwórkach, też powinny zwrócić baczną uwagę, czy te żminie nie mają tam dobrych warunków do bytowania. Z kolei wybierając się do lasu, pamiętajmy o odpowiednich butach, długich spodniach. Toksyczne efekty działania jadu żmij są szczególnie niebezpieczne dla alergików, małych dzieci oraz osób starszych. To był serwis trójki. Informacji na portalu polskieradio.pl.

Trochę innuendo, trochę Kashmir, tak napisał słuchacz rok temu i teraz to przypomina. Steve Hackett, The Night Siren i utwór Behind the Smoke. Rok temu tak, rzeczywiście pojawiał się. We wtorek poleciałem na chwilę do Wrocławia, a w poniedziałek Stelka na chwilę do Londynu. On na rzecz ważniejszą, bo to koncert Rolling Stonesów, pewnie będzie o tym jeszcze mówił, ale we wtorek ja we Wrocławiu, on dzwoni i mówi: panie Marku, jestem w sklepie z płytami, może coś kupić? Ja mówię: przyślij, co tam jest nowego. No i właśnie kręci się ta płyta. Above the Clouds, The Very Best of Glenn Frey. Serialu telewizyjnego South on Sunset, w którym Glenn Frey, jak mówią Amerykanie, nie dość, że śpiewał tę piosenkę Call on Me, to także grał jedną z głównych ról. No tak, ale po co kupować zestaw The Very Best of Glenn Frey, jak się ma wszystko? No, tak jest z kolekcjonowaniem płyt. Poza tym zawsze może ta płyta być lepiej zremasterowana. Posłucham sobie w domu. Richard Marks. faces, a master of disguise, and I'm addicted to the madness in your eyes. You will always be the one I dream above, and I know Richard Marx z płyty Flesh and Bone, rok 1997. Tak, jakbym się przymierzał do miasta zaginionych przebojów. Choć nie wiem, czy się skuszę na taki temat w te wakacje, ale zawsze można sięgnąć po takie ładne nagranie. Na gitarze grał tutaj Bruce Gage i to mi przypomina o płycie Gig, czyli Goodrem Innis Gage. Ready to sign on the line, stare at the future before me. I'm six after five generations, my destiny's finally here. I'm your defender, your sword and your shield. Surrender, no quarter I yield. I am ready to sing with the angels. I'm ready to plead for a cause, whether just or contrived, under any condition. I'm sworn to obey even fools. From today, I'll be ready to slay on command. And expert in tactical weapons, evolved from the stone and the spear, political blunders. History will tell, through your youth in the blend. Send us all straight to hell. I am ready to sing with the angels. I'm ready to plead for a cause, whether just or contrived, under any condition. I am sworn to obey even fools. Tak niby od niechcenia zebrali się trzej panowie, Randy Goodrum, Jane Innis i Bruce Gage i nagrali płytę, moim zdaniem bardzo ładną. Ja mam numer 269, ale to o tym już mówiłem. Do końca audycji zostaniemy przy nowościach. Wouldn't mind, could you find my yellow shoes? I think they're under the stairs. Fa-la, la, la, la, la, la. Through the hills and countryside, waving at the passers-by, there's old Tom on a coat and tie, looking every ounce the prince. His bike up against the fence. Fa-la. Drove to the sea where the water's green and the clouds and the blue threw shadows on me and you. The shells that we found in the sand, the moment we held in our hands, you're making me laugh, it was easier then. Well, in my folding chair, watching seabirds in the air as they circle the sun. Seabirds, they suffer no one. Fa la la la la fa la. Fa la la la la fa la. We drove to sea where water's green and the clouds in the blue. Shadows on me and you. The shells that we found in the sand, the moment we held in our hands, you're making me smile, it was easier than when. Voices in my mind, hard and unkind, leave them behind, leave them behind. As we drove to the sea and water's green and the clouds in the blue threw shadows on me and you. The shells that we found in the sand, wouldn't mind, could you find my yellow shoes? I think they're under the stairs. Fa la la la la fa la. Fa la la la la fa la. Fa la la la la fa la. Fa la la la la fa la. No. Słońce wyszło znowu, tak pojawia się i znika. Part of the Light, Ray LaMontagne, to jego nowa płyta, a dziś wybrałem utwór zatytułowany To the Sea. Thank you.

just come home. Got a fear, oh, in my blood. She was carried up into the clouds, high above. Są takie płyty, które po pierwszym odtworzeniu odkładam na jakiś czas i dopiero sięgam za jakiś czas, żeby dać drugą szansę, a tutaj było zupełnie odwrotnie. Od pierwszego przesłuchania do dzisiaj Simmel, czyli tak naprawdę Brian Fennell z Seattle, zespół Barcelona od 2005 roku, ale najważniejsze jest to, że nagrywa swoje płyty solo. I ta jest najnowsza z 2018 roku. Where's My Love? Aż trzy wersje tego utworu na tej płycie. Na razie w Margomani posłuchaliśmy dwóch, a ta trzecia wersja troszkę po francusku przyda nam się do sałatki na najbliższą sobotę. To już przy okazji teraz zapraszam. I przy okazji powiem, że zestaw muzyczny Tonacji pojawi się na stronie jak zwykle polskieradio.pl/trójka, ale proszę wejść w audycję i tam poszukać to łatwiej. No i powiem jeszcze, że czekamy na głosy do listy przebojów, do jutra do godziny 12. Ja będę jutro miał przyjemność od 10 do 12 jeszcze namawiać Państwa do głosowania. Piotr Baron poprowadzi jutrzejsze wydanie listy przebojów programu trzeciego. No dobrze, to na koniec jeszcze cudowny kolega, który czasami kończy naszą audycję, zakończy i dzisiaj. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek i Marek Niedźwiecki życzą Państwu miłego dnia. What a beautiful dream. I think I'll stay a while. Won't open my resting eyes. Courts of God in between. Twilight was rocking me. Could not hear the symphony. Is the grass of Eden overrated? The grass of Eden overrated. Somewhere off in the past, morning is calling me. I missed it deliberately. Is the grass of Eden overrated? The grass of Eden overrated. No one else is such a beautiful dream, a beautiful dream. No one else is such a beautiful dream, a beautiful dream to me. With your fingers ablaze, you've got that hunger now. Take me, I'm going down underneath the debris. I'm calling out to you. Do with me what you choose. Is the grass of Eden overrated? The grass of Eden overrated? No!